ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। ईश्वर को जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण मात्र मानने वाले जो जो हैं वे इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं, उनको पूर्व पक्षी के रूप से भाष्कर भगवान ने बता दिया। और ईश्वर जगत का निमित्त कारण मात्र है, उपादान कारण नहीं है, इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उसमें विद्यमान असामंजस्य सूत्र से वेदव्यास जी ने बताया। पत्युर सामंजस्यात, तो पत्युः यानी ईश्वरस्य जगत प्रति निमित्त कारण मात्रत्वं अनुपपन्नम्। पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि कस्मात्, उत्तर दिया असामंजस्यात, दोषवत्वात्। असामंजस्य का अर्थ है सामंजस्य है निर्दोषत्व, असामंजस्य है दोषवत्ता यानी दोष। तो जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है, उपादान कारण नहीं, ऐसा मानने वाला पक्ष सदोष है। उसमें इस प्रकार का आग्रह रखने पर ईश्वर में दोषवत्ता का प्रसंग आता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा, पाशुपत आगम वाले का आग्रह है कि पाशुपत आगम प्रमाण है और पाशुपत आगम रूपी प्रमाण से ईश्वर की निर्दोषता सिद्ध हो रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं ईश्वर को निमित्त कारण मात्र मानने पर ईश्वर सदोष होगा करके, दोषवत्ता का प्रसंग आएगा करके। और वैशेषिक आदि का कथन है कि अनुमान से ईश्वर की निर्दोषता निश्चित होने से आप कैसे कहते हो कि ईश्वर सदोष होगा, हमारा ईश्वर। इस प्रकार की पाशुपत मतवादी की तथा वैशेषिकादि की शंका, पाशुपत आगम सिद्ध ईश्वर को मानने वालों की एवं अनुमानित ईश्वर मानने वालों की आशंका को किम पुनः असामंजस्यम इस वाक्य से भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया। और उनके इस शंका की निवृत्ति का प्रयास भाष्कर भगवान हीन मध्यम उत्तम भावे न ही इत्यादि से कर रहे हैं, यानी कैसे उनके मत में ईश्वर में दोषवत्ता का प्रसंग है उसे बता रहे हैं। हीन मध्यम उत्तम भावे न इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार आगम से निर्दोष ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता, अनुमान से जगत के कर्ता का मात्र भले ही निश्चय हो लेकिन जगत कर्ता में निर्दोषत्व का निश्चय अनुमान से नहीं हो सकता, ये बता रहे हैं। इसलिए आगम ईश्वर के निर्दोषता का निश्चायक नहीं है और अनुमान भी ईश्वर के निर्दोषता का निश्चायक नहीं होगा। तो आगम और अनुमान से ईश्वर मात्र का निश्चय होगा, निर्दोषता का निश्चय नहीं होगा। तो जैसा बताया जा रहा है उसके अनुसार जरूर आगमिक ईश्वर और अनुमानिक ईश्वर में असामंजस्य यानी दोषवत्ता प्राप्त होगी। इसे टीका में टीकाकार बता रहे हैं और वैदिक ईश्वर में दोषवत्ता का प्रसंग नहीं है, ये पूर्व पक्षी और सिद्धांति का वैलक्षण्य बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी है अवैदिक ईश्वर को मानने वाले, आगमिक या अनुमानिक ईश्वर को मानने वाले। सिद्धांती है वैदिक ईश्वर को मानने वाले। तो वैदिक ईश्वर को मानने वाले सिद्धांती और अवैदिक ईश्वर को स्वीकार करने वाले पूर्व पक्षी, इन दोनों का वैलक्षण्य टीकाकार बता रहे हैं। प्रथम ये कहा कि आगम से निर्दोष सर्वज्ञ ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आगम जो है निर्मूल है और सर्वज्ञ ज्ञान को ही आगम का मूल मानेंगे यदि, तो आगम के उपदेष्टा की सर्वज्ञता ही अभी निश्चित नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगम के उपदेष्टा के सर्वज्ञता में कोई प्रमाण नहीं है। यदि कहेंगे कि आगम ही आगम उपदेष्टा के सर्वज्ञता में प्रमाण होगा तो अनुन्याश्रय दोष होगा। आगम में प्रामाण्य सिद्ध हो तब आगम उपदेष्टा के सर्वज्ञता की सिद्धि और आगम उपदेष्टा में सर्वज्ञत्व का निश्चय हो तब आगम में प्रामाण्य का निश्चय। इस प्रकार ये अनुन्याश्रय दोष का प्रसंग होने से आगम को ही आगम उपदेष्टा के सर्वज्ञता में प्रमाण नहीं कहा जा सकता। और ये जो है अनुमान से भी निर्दोष ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अनुमान तो दृष्टानुसारी होता है, इसलिए जैसा देखा जाएगा दृष्टांत में वैसी ही कल्पना की जा सकती है अनुमान से। तो लोक में तो देखा जा रहा है कि विचित्र प्रासाद आदि अनेक कर्तृक है, एक कर्तृक नहीं, तो जगत भी प्रासाद आदि के तरह ही विचित्र है, तो उसे भी अनेक कर्तृक मानना पड़ेगा। और यदि जगत के अनेक कर्ता को स्वीकार करने में गौरव है तो लाघवात जगत के कर्ता में एकत्व की कल्पना करता है और उसके सर्वज्ञत्व की कल्पना करता है, निर्दोषत्व की कल्पना करता है जगत कर्ता के, तो फिर और भी लाघव हो जाएगा प्रधान या परमाणु आदि को जगत के उपादान कारण के रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो लाघवात जगत का एक कर्ता स्वीकार किया है उसे लाघव से ही उपादान भी मान लिया जाए, उसमें उपादानत्व की भी कल्पना की जाए, ये आपत्ति आएगी। जगतकर्ता को ही उपादान मानने में लाघव है, और जो केवल निमित्त मानते हैं उनके पक्ष में ये गौरव होता है कि जगत के उपादान के रूप में प्रधान को या परमाणुओं को स्वीकार करना पड़ता है, ये गौरव है। और वे जगत के कर्ता में ही उपादानत्व की कल्पना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि ऐसा देखा नहीं गया, कुलालादि जो घटादि के कर्ता हैं उन्हीं में घटादि उपादानत्व अदृष्ट है। तो फिर विचित्र प्रासाद आदि में भी एक कर्तृकत्व अदृष्ट है, तो वो भी नहीं कर सकते। इसलिए अनुमान से जगत का एक सर्वज्ञ निर्दोष कर्ता निश्चित नहीं हो पाएगा। ये इस प्रकार ये कहा गया कि आगम या अनुमान प्रमाण से निर्दोष जगत का कर्ता सिद्ध नहीं होता। और वेदांत में तो श्रुति जगत के कर्ता को निर्दोष भी बता रही है। ये सब बातें कही जा रही हैं। अस्माकंतु अपौरुषेतया, यानी निर्दोष जगतकर्ता का निश्चय श्रुति से हो जाता है। ये बताने के लिए कहते हैं कि अस्माकंतु अपौरुषेतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावया श्रुत्या स्वप्रमेय बोधने दृष्टांत अनपेक्षया भवत्येव लौकिक कर्तृ विपरीत अद्वितीय कर्तृ उपादानात्मक सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर निर्णय। तो अस्माकंतु श्रुत्या सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर निर्णय भवत्येव, हमारे पक्ष में तो श्रुति प्रमाण से लौकिक कर्ता से विपरीत अद्वितीय कर्ता तथा उपादान कारणात्मक सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर का निश्चय श्रुति से होता ही है, क्योंकि श्रुति जो है स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण भावया मतलब वेद में स्वतः प्रमाणत्व है। वेद स्वतः प्रमाण क्यों है? तो कहा इसलिए कि अपौरुषे हैं, इसलिए कहा कि अपौरुषे तया ये स्वतः प्रमाणत्व में हेतुगर्भ विशेषण है। और ऐसी अपौरुषे होने के कारण स्वतः प्रमाणभूता जो श्रुति, उससे निर्दोष ईश्वर का निश्चय होगा। और उसमें प्रमाणांतर की अपेक्षा भी नहीं है, अपने विषय का ज्ञान कराने के लिए श्रुति को किसी प्रमाणांतर के सहायता की जरूरत नहीं है। इसे कहा स्वप्रमेय बोधने दृष्टांत अनपेक्षया, अनुमान को तो अपने विषय का ज्ञान कराने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। पौरुषे वाक्य को अपने अर्थ का ज्ञान कराने के लिए किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर की अपेक्षा होती है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध यानी संवादित अर्थ का निश्चायक वाक्य ही और उसे वाक्य प्रमाण माना जाता है, इसलिए वह प्रमाणांतर सापेक्ष है। अनुमान दृष्टांत सापेक्ष है, ऐसे श्रुति किसी प्रमाण सापेक्ष नहीं है। तो दृष्टांत अनपेक्षया तो इस प्रकार ये निर्दोष ईश्वर का निश्चय श्रुति से होता है। आगे कह रहे हैं कि निर्णीते च तस्मिन् तस्मिन् यानी निर्दोष ईश्वरे, तो श्रुति प्रमाण से निर्दोष ईश्वर का निश्चय हो जाने पर, श्रुति प्रमाण से ईश्वर निर्दोष है, वही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसा निश्चित होने पर यदि अनुमान से विषम कर्तृत्व लिंगक अनुमान से विचित्र जगतकर्ता में दोषवत्ता का आपादन करेंगे, दोषवत्ता का अनुमान करेंगे, तो यह अनुमान धर्मी यानी ईश्वर ग्राहक जो श्रुति प्रमाण है उससे बाधित हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि निर्णीते च तस्मिन् धर्मी ग्राहक मान बाधात न रागादि दोष आपादनस्य अवकाशः इति अनुमानित ईश्वरवादिभ्यो वैषम्यम्। यानी अस्माकं तु अनुमानिक ईश्वरवादिभ्यो वैषम्यम्, ऐसा जोड़ दीजिए, हमारा तो अनुमानिक ईश्वरवादी की अपेक्षा वैलक्षण्य है। वह वैलक्षण्य क्या है? तो यही वैलक्षण्य है कि अनुमान से जो ईश्वर सिद्ध करना चाहेंगे उन्हें अनुमान तो जैसा अनुमान दृष्टानुसारी होने के कारण दृष्टांत में देखा जा रहा है वैसा ही अनुमान करना पड़ेगा। निर्दोषत्व की और एकत्व की कल्पना तो लाघवाद करनी पड़ रही है, तो वो करेंगे तो उपादानत्व की भी कल्पना का प्रसंग आ रहा है, तो सिद्धांत हानि दोष होगा। और हमारे यहां तो जैसे ही पूर्व पक्षी श्रुति सिद्ध ईश्वर में विषम जगतकारी ईश्वर होने से दोषवत्ता का आपादन करेंगे, आरोप करेंगे, तो श्रुति बता रही है कि वह निरंजन है। निरंजन है का मतलब शुद्ध है, निर्दोष है, निर्वध्य है, श्रुति बताती है। तो ईश्वर में जगत का अभिन्न निमित्त कारणभूत ईश्वर में निरंजनत्व निर्वध्यत्व प्रतिपादक जो श्रुति है उस श्रुति प्रमाण से वह अनुमान बाधित होगा, क्योंकि श्रुति बता रही है ईश्वर को निर्दोष, और अनुमान यदि ईश्वर में सदोषता बताएगा तो श्रुति के साथ उसका विरोध होगा। तो यही कहा कि निर्णीते च तस्मिन् धर्मी ग्राहक मान, धर्मी है यहाँ पर ईश्वर, यानी पूर्व पक्ष के अनुमान का पक्ष जिसमें दोष बताना चाहते हैं राग द्वेष आदि, उसे कहा जाता है धर्मी यानी आश्रय, वो है ईश्वर। और धर्मी ग्राहक मान हुआ वेद, मान कहते प्रमाण को, ग्राहक कहते हैं ज्ञापक को। तो वेदांतियों का धर्मी शब्दित ईश्वर का ज्ञापक मान यानी प्रमाण है वेद, और उस वेद से बाध होगा, माने न बाध कस्य, ईश्वर में दोषवत्ता बताने वाले अनुमान का बाध होगा ईश्वर को निर्दोष बताने वाले वेद वचन से। तो धर्मी ग्राहक मान बाधात न रागादि दोष आपादन से अवकाश। तो वैदिक ईश्वर में रागादि दोष आरोप का अवकाश, इति अनुमानिक ईश्वरवादिभ्यो वैषम्यम, अस्माकं तु वैषम्यम, ये वैषम्य है। और उनके यहाँ तो ईश्वर में दोष वत्ता का आपादन का प्रसंग है, अवकाश है, कोई प्रमाण बाधक नहीं है, ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि तद अभिप्रेत्य यानी अनुमानिक ईश्वरवादी की अपेक्षा वैदिक ईश्वरवादी में वैलक्षण्य वैषम्य की अपेक्षा से, इसी को ध्यान में रख करके क्या कर रहे हैं कि अश्रौतस्य ईश्वर ईश्वरस्य, जो अवैदिक ईश्वर है आगमिक और अनुमानिक ईश्वर अश्रौत ईश्वर है, उसमें असामंजस्यम यानि दोष बताया जा रहा है। असामंजस्यम आह हीन इति, तो हीन भाष्य में है हीन मध्यम उत्तम भावेन ही प्राणी भेदान विदधत, ईश्वरस्य राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते हे अस्मदादिवत अनिश्वरत्वं प्रसज्यत प्रसज्यत। रुद्र की वहां उसको बोलना नहीं कहना, उधर जाओ कहना, वो कोई उबेरी है। तो हीन अने अधम योनि वाले प्राणी, मनुष्य जैसे मध्यम योनि वाले प्राणी और देवता जैसे उत्तम योनि वाले प्राणी, ये हैं हीन भाव, मध्यम भाव और उत्तम भाव वाले प्राणी भेदान यानी प्राणी विशेषान। विदधत यानी कुर्वत उत्पादयत, विदधत षष्ठी का एक वचन है, ईश्वरस्य का विशेषण है, विदधत का अर्थ है कुर्वत। ऐसे अधम मध्यम उत्तम प्राणियों का निर्माण करने वाले ईश्वर में राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते, जिनको उत्तम कोटि का बनाया, मानना पड़ेगा कि उनके प्रति ईश्वर का राग है, जिनको अधम बनाया उनके प्रति द्वेष, ये सब प्रसंग आएगा ईश्वर में। और आदि शब्द से नैर्घृण्य, तो इस प्रकार ये वैषम्य नैर्घृण्य दोष की आपत्ति ईश्वर में, इसलिए अस्मदादिवत। और ईश्वर यदि राग द्वेषादि से युक्त होगा, वैषम्य नैर्घृण्य से युक्त होगा, तो जीव में भी राग द्वेषादि दोष हैं, ईश्वर में भी राग द्वेषादि दोष हैं, तो फिर जीव के तरह उन दोषों के कारण ईश्वर भी अनिश्वर होगा, जीव कोटि में चला जाएगा, सदोष हो जाएगा। तो राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते अस्मदादिवत अनिश्वरत्वं प्रसज्जेत, हमारे तरह ही राग द्वेषादि दोषवान ईश्वर होने से अनिश्वर हो जाएगा। तो आगे हैं प्राणी कर्मापेक्षिता अपेक्षितत्वात् अदोष इति चेत, ये जो वाक्य आ रहा है पूर्व पक्ष की शंका है, इसका अवतरण है टीका में। इस अवतरण को लिखने से पहले थोड़ा टीकाकार, ये जो समाधान भाष्य हुआ हीन मध्यम उत्तम भावे न इत्यादि, इसका भावार्थ बताते हैं, तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए पहले। यदि कर्तुः उपादानत्वं अदृष्टत्वात् न कल्प्यते, अनुमानिक ईश्वरवादी को वैदिक ईश्वरवादी कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने आग्रह किया वैदिक ईश्वरवादी ने अनुमानिक ईश्वरवादी को कि गौरव से लाघव से जैसे आप जगत के कर्ता में एकत्व की कल्पना कर रहे हो, ऐसे उपादानत्व की भी कल्पना करो, ये आग्रह किया। तो पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं सिद्धांति के आग्रह को ठुकराते हुए, यदि कर्तुः उपादानत्वं अदृष्टत्वात् न कल्प्यते, सिद्धांति ने कर्ता में ही उपादानत्व की कल्पना का आग्रह किया अनुमानिक ईश्वरवादी को, सिद्धांति के इस आग्रह को यदि ये कह करके ठुकराते हैं कि कर्तुः उपादानत्वं अदृष्टत्वात् न कल्प्यते, जगत में दृष्टांत में घटादि के कर्ता कुलालादि में घटादि का उपादानत्व अदृष्ट है, इसलिए जगत के कर्ता ईश्वर में भी जगत के उपादानत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा यदि हमारा आग्रह पूर्व पक्षी ठुकराते ये कह करके, तब तो हम कहते हैं तर्हि निर्दोषत्वस्यापि अदृष्टत्वात् यो विषमकारी सदोषवान इति व्याप्ति दृष्टेश्च जगत्कर्ता दोषवान स्यात्। हाँ, तो कहा कि घटादि कार्यों के लौकिक कर्ता जो कुलालादि हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं देखा गया जो राग द्वेषादि दोषों से रहित हो, का मतलब ये है कि दृष्टांत में कर्ता में राग द्वेषादि दोषवत्ता ही देखी जा रही है, निर्दोषता नहीं देखी गई। तो दृष्टांत में कर्ता में उपादानत्व अदृष्ट है, इसलिए जगत कर्ता में उपादानत्व की कल्पना नहीं करोगे, तो फिर कर्ता में दृष्टांत में दोष राहित्य भी तो निर्दोषत्व भी तो अदृष्ट है, तो उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। तर्हि निर्दोषत्वस्यापि अदृष्टत्वात्, तो निर्दोषत्व की कल्पना नहीं होगी, तो जगत का कर्ता निर्दोष सिद्ध नहीं होगा। और एक व्याप्ति देखी जा रही है दोषवत्ता की सिद्धि के लिए, यो विषमकारी सदोषवान, यानी यत्र विषमकारित्वं तत्र दोषवत्वं, तो जो विषम कार्य का कर्ता है वह राग द्वेषादि दोष वाला है, ऐसा लोक में देखा गया, तो जगत भी विषम है, और विषम जगत को बनाया किसने, ईश्वर ने, तो विषम कारित्व रूप व्याप्य यदि ईश्वर में है तो उसका व्यापक दोषवत्ता भी माननी पड़ेगी, जैसे पर्वत में धूम का व्याप्य वह्नि का व्याप्य धूम दिख रहा है, तो धूम का व्यापक वह्नि भी जरूर मानना पड़ता है, क्योंकि व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहा करता। ऐसे विषमकारित्व जगत में, ईश्वर में विषमकारित्व मान रहे हो तो विषमकारित्व का व्यापक दोषवत्ता भी माननी पड़ेगी। इस अभिप्राय से ये व्याप्ति बताई कि यो विषमकारी स दोषवान इति व्याप्ति दृष्टेश्च, ये व्याप्ति भी देखी जा रही है, तो जगत कर्ता दोषवान स्यात्। विषमकारित्व हेतु को लेकर के दोषवत्ता जगतकर्ता में अनुमानिक ईश्वरवादी के मत में ईश्वर में आएगी। तो यदि ये कहोगे कि जैसे वैदिक ईश्वर में दोषवत्ता का अनुमान कर रहे थे विषमकारित्व हेतु को लेकर के, वैदिक ईश्वर में भी तो ये आपत्ति आएगी। वेदांती भी कहते हैं कि विषम जगत ईश्वर ने बनाया है, तो विषमकारित्व रूप व्याप्य वैदिक ईश्वर में भी है, तो फिर दोषवत्ता जो व्यापक है वो आपके मत में भी आएगी, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था। तो सिद्धांत ने बता दिया था कि धर्मी ग्राहक जो वेद प्रमाण है, धर्मी ग्राहक धर्मी है ईश्वर, और धर्मी ज्ञापक निर्दोष ईश्वर है धर्मी, और उसका ज्ञापक प्रमाण है निरवध्यम निरंजनम इत्यादि वेद वाक्य, और उससे यह अनुमान बाधित हो जाएगा विषमकारित्व हेतुक अनुमान वेदांतियों का। तो वो वेदांति के ईश्वर में दोषवत्ता नहीं बता पाएगा। तो यदि ये लोग भी अनुमानिक ईश्वरवादी ये कहें कि जैसे आपके ईश्वर प्रतिपादक प्रमाण से, ईश्वर निश्चायक प्रमाण से विषमकारित्व लिंगक अनुमान का बाद होता है, ऐसे हमारा भी जो ईश्वर निश्चायक अनुमान है, अनुमान प्रमाण, उस अनुमान प्रमाण से विषमकारित्व लिंगक अनुमान बाधित हो जाएगा, दोषवत्ता को सिद्ध नहीं करने देगा। इस प्रकार की शंका यदि अनुमानिक ईश्वरवादी करते हैं तो उनका अनुवाद करके निषेध किया जा रहा है कि न च अत्र धर्मी ग्राहक अनुमान बाधा। अत्र यानी ये जो ईश्वर में विषमकारित्व लिंगक अनुमान से दोषवत्ता बताई जा रही है, तो दोषवत्ता ज्ञापने ये अत्र शब्द से लेना, ईश्वर में दोषवत्व बताने वाला जो विषमकारित्व लिंगक अनुमान है, उस अनुमान में के विषय में धर्मी ग्राहक अनुमान बाध भी नहीं कर पाएगा। यानी दोषवत्ता बताने वाला अनुमानिक ईश्वर में दोषवत्ता बताने वाले अनुमान का बाधक ईश्वर निश्चायक अनुमान नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो कहते हैं कार्यत्व लिंगस्य, इनका ईश्वर निश्चायक अनुमान कौन सा है कि जगत सकर्त्रिकम कार्यत्वात् घटाधिवत, ये अनुमान है, उसमें हेतु है कार्यत्व। तो कार्यत्व हेतु तो केवल कर्ता का निश्चय कराएगा कि जगत का कर्ता है, क्योंकि जो भी कार्य है वो सकर्त्रिक होता है। जैसे घट कुलाल कर्त्रिक है, ऐसे जगत भी कार्य है तो उसका भी कोई ना कोई करता है। इतना मात्र कार्यत्व लिंगक अनुमान से निश्चय होगा, लेकिन यह कार्यत्व लिंग रूप हेतु जगतकर्ता में निर्दोषत्व बताने में उदासीन रहेगा, ये नहीं बताएगा कि जगत का कर्ता निर्दोष है। उसमें दोषवत्ता का आपादन करते समय भी, निर्दोषता का आपादन करते समय भी वो तटस्थ रहेगा, वो खाली कर्ता मात्र का निश्चायक बनने में हेतु बनेगा। ये कह रहे हैं आगे कि कार्यत्व लिंगस्य कर्तृमात्र साधकत्वेन, कार्यत्व रूप जो लिंग है यानी हेतु है वह क्या करता है कि कर्तृमात्र साधकत्वेन, वो तो जगत के कर्ता को बता करके कृतार्थ हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है। निर्दोषत्वादौ, निर्दोषत्व और आदि शब्द से सदोषत्व, इसके विषय में कहते हैं उदासीनत्वात्। उदासीनत्वात् का अन्वय कर दीजिए कार्यत्व लिंगस्य के साथ, कार्यत्व लिंगस्य निर्दोषत्वादो उदासीनत्वात्। ऐसा वह जगत के कर्ता को मात्र बताएगा और उस जगत के कर्ता में निर्दोषत्व सदोषत्व के विषय में वह उदासीन रहेगा, तटस्थ रहेगा। न तो बता ये बताएगा कि वो दोषवान है, न तो ये बताएगा कि निर्दोष है, बस जगत का कर्ता है इतना बता करके चरितार्थ हो जाएगा। और ये जो विषमकारित्व हेतु है वो यो विषमकारी स दोषवान, ये व्याप्ति है और दृष्टांत कुलालादि ही है। तो जगत भी विषम है और उसका कर्ता ईश्वर है, कार्यत्व लिंग से निश्चित, तो उसे पक्ष बना करके दोषवत्ता को साध्य बना करके विषम कारित्व को हेतु बना करके अनुमान बनाने जाएंगे तो उसमें कार्यत्व लिंग का अनुमान जो धर्मी ग्राहक अनुमान है वह बाधक बन करके सामने नहीं आएगा, वो तटस्थ रहेगा। वो कहेगा कि मेरा तो कार्य था बस जगत को कोई ना कोई कर्ता है उसका ये बताना, सकर्त्री को बताना, मैंने बता दिया कि उसका कर्ता है। अब वो कर्ता सदोष है कि निर्दोष है इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, ये कार्यत्व हेतु बताएगा, ये उदासीन रहना है उसका निर्दोषत्व आदि के विषय में। तो कार्यत्व लिंगस्य कर्तृमात्र साधकत्वेन निर्दोषत्वादो उदासीनत्वात्। अब एक उत्कर्ष समा नाम का दोष होता है, उत्कर्ष समा जाति, उत्कर्ष समा जाति नाम का एक दोष है। तो ये विषमकारित्व हेतु से जगतकर्ता ईश्वर में दोषवत्व का अनुमान करने के लिए जाएंगे तो उत्कर्ष समा जाति नामक दोष आएगा। ऐसा यदि अनुमानिक ईश्वरवादी कहते हैं, ये तो वेदांती का अनुमान हुआ ना, वेदांती अनुमान कर रहे हैं कि अनुमानिक ईश्वर में दोषवत्ता है विषमकारित्व होने से, जगतकर्ता दोषवान विषमकारित्वात् सम्मतवत यानी कुलालादिवत, ये वेदांतियों का अनुमान है। और वेदांतियों के इस अनुमान में अनुमानिक ईश्वरवादी वैशेषिकादि यदि ये कहें कि उत्कर्ष समा जाति नामक दोष से युक्त आपका ये अनुमान है, इसलिए सदोष अनुमान है, इससे जगतकर्ता में दोषवत्ता सिद्ध नहीं होगी। दोषवत्ता तो यानी कोई भी साध्य सिद्ध करने में वही हेतु समर्थ होता है जो उत्कर्ष समा जाति नामक दोष से रहित होता है। तो सिद्धांति कहते हैं कि विषम कारित्व हेतु भी उत्कर्ष समा जाति नामक दोष से रहित ही है। ये यहाँ पर लिखा कि नच उत्कर्ष समा जाति यानी उत्कर्ष समा जाति नामक दोष भी ये जगतकर्ता दोषवान विषम कारित्वात् सम्मतवत हमारे इस अनुमान में उत्कर्ष समा जाति नामक दोष नहीं है। इन्हें विशिष्ट को बताएं, जाति का विशेषण है उत्कर्ष समान, ऐसा दो पद होने पर भी अर्थ एक है। हाँ हाँ, उत्कर्ष समा जाति दोष का नाम है, वो विशिष्ट पदार्थ है। दो पद होने से अलग अलग दो पदार्थ हैं ऐसा नहीं, एक ही दोष को बताने के लिए दो पद हैं उत्कर्ष समा जाति। तो कहा कि उत्कर्ष समा जाति नामक दोष क्यों नहीं है, पूर्व पक्षी वेदांतियों को कहेंगे नहीं, वेदांतियों ने कहा कि विषम कारित्व लिंगक अनुमान में उत्कर्ष समाजाति नामक दोष नहीं है। तो पूर्व पक्ष पूछेंगे क्यों नहीं है, तो हेतु बताया जा रहा है उत्कर्ष समाजाति के न होने में, हेतु है व्यापक धर्मापादनात। यहां पर व्यापक धर्म का आपादन हो रहा है, जगतकर्ता पक्ष है, दोषवत्ता साध्य है, विषमकारित्व हेतु है, सम्मतवत दृष्टांत है। तो यत्र विषमकारित्वम तत्र दोषवत्वम, ये व्याप्ति है। इस व्याप्ति ग्राहक वाक्य में व्याप्य है विषमकारित्व, और विषमकारित्व रूप हेतु का व्यापक है आपका दोषवत्व। दोषवत्व कहो या दोष कहो, एक ही अर्थ निकलता है। तो ये दोषवत्व और उसी का आपादन जगतकर्ता में किया जा रहा है, पक्ष में, जगतकर्ता है पक्ष। आपादन कहते हैं साधन, सिद्धि प्राप्ति दिखाई जा रही है। तो हेतु के व्यापक का पक्ष में यदि आपादन होता है, प्राप्ति दिखाई जाती है, तो वहां उत्कर्ष समा जाति नामक दोष नहीं माना जाता। यहां पर विषमकारित्व हेतु का व्यापक दोषवत्व धर्म का जगतकर्ता रूपी पक्ष में आपादन होने से उत्कर्ष समा जाति नामक दोष इस अनुमान में नहीं है। वो कहां पर आता है, तो कहते हैं जहां हेतु के अव्यापक धर्म को, व्यापक नहीं अव्यापक धर्म को पक्ष में बताया जाता है, वहां पर उत्कर्ष समा जाति नामक दोष आता है। उत्कर्ष समा जाति दोष का स्वरूप यही है कि हेतु के अव्यापक धर्म को पक्ष में बताना, ये उत्कर्ष समा जाति का स्वरूप है दोष का। तो यहां हम यदि विषमकारित्व हेतु के अव्यापक धर्म को जगतकर्ता रूपी पक्ष में बताते हैं, तब तो उत्कर्ष समा नामक जाति, उत्कर्ष समा जाति नामक दोष आ जाता। लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, विषमकारित्व हेतु के व्यापक धर्म को बता रहे हैं, इसलिए उत्कर्ष समा जाति नहीं है। तो उत्कर्ष समा जाति का लक्षण कर रहा है आगे वाले वाक्य में टीकाकार। अच्छा, उससे पहले थोड़ा और एक हेतु बता रहे हैं कि दोषाभावे तद्व्याप्य विषम कर्तृत्व अयोगाच्च, यानी ये व्यापक है दोषाभाव, दोष व्यापक है और विषम कारित्व व्याप्य है। तो जगतकर्ता में यदि दोष नहीं मानेंगे, यानी हम जो साध्य बता रहे हैं दोषवत्ता, उसको यदि स्वीकार नहीं करेंगे, साध्य का अभाव मानेंगे, तो फिर व्याप्य जो दोष का व्याप्य विषम कारित्व भी नहीं रह पाएगा। और ये स्पष्ट है कि जगत विषम है और उसका कर्ता आपका ईश्वर है, तो विषम कारित्व रूप हेतु को यदि जगतकर्ता में स्वीकार करना है, तो उसका व्यापक दोषवत्ता भी मानना पड़ेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि दोषाभावे तद्व्याप्य विषम कर्तृत्व अयोगाच्य। अब ये उत्कर्ष समाजाति का क्या लक्षण है, वो लक्षण बता रहे हैं। दृष्टांतस्थ अव्यापक धर्माणां पक्षे आपादनम ही उत्कर्ष समाजाति, कहते उत्कर्ष समाजाति का स्वरूप है। दृष्टांत में स्थित जो हेतु के अव्यापक धर्म है उनको पक्ष में बताना, ये उत्कर्ष समाजाति का स्वरूप है। दृष्टांतस्थ अव्यापक धर्मों का पक्ष में आपादन, ये उत्कर्ष समाजाति कहलाता है। यहां पर तो दृष्टांतस्थ अव्यापक धर्म को नहीं अपितु दोषवत्व रूपी व्यापक धर्म को पक्ष में बताया जा रहा है, इसलिए उत्कर्ष समाजाति नामक दोष से रहित ही ये अनुमान होगा। जगतकर्ता दोषवान विषमकारित्वात् सम्मत्वत्, इसमें उत्कर्ष समाजाति नामक दोष नहीं है। और ये उत्कर्ष समाजाति नामक दोष जहां आता है ऐसा उदाहरण बताया जा रहा है। यथा शब्दो यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत अनित्य स्यात् तर्हि तेनैव हेतुना सावयोपि स्यात् इति। यदि कोई शब्द को अनित्य सिद्ध करना चाहेगा, कृतकत्व को हेतु बना करके, यत्र कृतकत्वम तत्र अनित्यत्वम यथा घटादया, ये उदाहरण बता करके इस प्रकार की व्याप्ति बता करके, अब शब्द भी अनित्य है उत्पन्न होता है तो शब्दो अनित्य कृतकत्वात् घटादिवत। यहां पर उत्कर्ष समाजाति नामक दोष है, ये जो अनित्यत्व हेतु है, इस अनित्यत्व हेतु का कृतकत्व हेतु, अनित्यत्व तो साध्य है, कृतकत्व जो हेतु है, एक तो अनित्यत्व उसका व्याप ये ही है, और यत्र कृतकत्वम तत्र सावयवत्वम ये व्याप्ति नहीं बनती। यत्र अनित्यत्वम तत्र यत्र कृतकत्वम तत्र अनित्यत्वम ये व्याप्ति तो है, लेकिन जो कृतक है वो सावयव ही होगा। तो अब शब्द को पक्ष बना दे कि शब्दो सावयव, शब्द सावयव क्यों, तो कृतकत्वात् घटादिवत, ऐसा ये कर ले तो शब्द को पक्ष बना दे, सावयवत्व को साध्य और कृतकत्व को हेतु। हैं शब्द से शब्द जो शब्द को कार्य होता है, हाँ शब्द शब्द से क्या कहना चाहते हैं, नहीं नहीं शब्द कोई भी शब्द, शब्द सामान्य जो भी बोले जा रहे हैं वे शब्द मात्र, ये पक्ष है और सावयवत्व साध्य है और कृतकत्व हेतु है, घटादि दृष्टांत है। तो इस आपके कृतकत्व हेतु से शब्द में सावयवत्व सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो उत्कर्ष समा नामक दोष आता है यहां इस अनुमान में। शब्द सावयव कृतकत्वात् घटादिवत, ये जो अनुमान है यह अनुमान उत्कर्ष समाजाति नामक दोष से दूषित है, युक्त है। क्योंकि यहाँ कृतकत्व हेतु का व्यापक नहीं है सावयवत्व। सावयवत्व जो है यत्र कृतकत्वम तत्र सावयवत्वम ये नहीं कहा जा सकता, यानी जो कृतक होगा यानी कार्य होगा वो सावयव ही होगा ये नहीं कहा जा सकता। सावयव तो केवल द्रव्य होता है, जो कार्यात्मक द्रव्य है वो सावयव होता है। शब्द तो गुण है, रूप भी गुण है, वो भी उत्पन्न होता है, तो क्या वो सावयव थोड़ा ही है? रूप गुण होने से सावयवता होती है द्रव्य में, तो द्रव्य से अतिरिक्त जो पदार्थ है वो कार्यात्मक भी है, गुण कार्य है, कर्म भी क्रिया कार्य है, लेकिन सावयव थोड़ी है। तो जो कृतक होगा वो सावयव ही होगा ये व्याप्ति नहीं है। कृतकत्व तो जो निरवयव है गुण रूपादि गंध उनमें भी रहता है कृतकत्व, सावयवत्व नहीं रहता। इसलिए सावयवत्व को कृतकत्व का व्यापक नहीं कहा जाएगा, सावयवत्व है कृतकत्व का अव्यापक। तो दृष्टांतस्थ अव्यापक धर्म हुआ सावयवत्व, और उस सावयवत्व को शब्द रूपी पक्ष में कृतकत्व को हेतु बना करके आपादन करने के लिए जाएंगे, सिद्ध करने के लिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा दृष्टांतस्थ अव्यापक धर्म आपादन रूप उत्कर्ष समाजाति, वो यहां पर कहा है कि यथा शब्दो यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत अनित्य स्यात्। तो कहते तरही तेनैव हेतुना, कोई वादी तेनैव हेतुना कृतकत्वेन हेतुना कृतकत्व हेतु से सावयवोपि स्यात्। शब्द में सावयवत्व का आपादन करने के लिए जाएगा, तो यहां पर उत्कर्ष समाजाति नामक दोष होगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि नहि अनित्यत्वस्य व्यापकं सावयवत्वं। गंधादो व्यभिचारात्, गंधादि में व्यभिचार होने से। तो आगे हैं, अब यहां तक तो ये जो हीन मध्यम उत्तम भावे नहीं प्राणी भेदान विदधत ईश्वर से राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते अस्मदादिवत अनिश्वरत्वं प्रसज्जेत, इस भाष्य का भाव बताया टीकाकार ने। अब ननु प्राणी कर्म प्रेरित ईश्वरो इत्यादि वाक्य से गंधादि दृष्टांत है। हाँ, सावयवत्व नहीं है और अनित्यत्व है, कृतकत्व भी है अनित्यत्व भी है, और लेकिन वो सावयवत्व रूपी वो अव्यापक ही है वहां पर। तो प्राणी भे कर्म अपेक्षितत्वात् अदोष इति चेत, ये वाक्य है पूर्व पक्ष की शंका। निमित्त मात्र है ईश्वर जगत का, उपादान कारण नहीं, ऐसा मानने वालों की ये शंका है उनके पक्ष में। जो राग द्वेषादि दोषवत्व बताया गया इसके निराकरण की शंका वे लोग करते हैं, और फिर न कर्म ईश्वरयो इत्यादि से भाष्यकार भगवान ये बताएंगे कि इस प्रकार से भी आप राग द्वेषादि दोष का निराकरण नहीं कर पाएंगे। ये शंका तथा समाधान पर विचार हम लोग कल करते हैं।